आयुर्वेद के ग्रंथों में चौथिया ज्वर की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मुलेशंस मिलते हैं। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मुलेशन है जो कि सरल भी है और बेहद कारगर भी। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। इस फार्मुलेशन को वे अलग अलग नामों से पुकारते हैं जो कि इसमें प्रयोग किए जाने वाले घटकों पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, त्रिफला 6 मासे या 7 मासे गाय के दूध के संग पीस के नेम से पिए और सब वस्तु का परहेज रखें। ऊपर से तांबुल पत्र 1 महीना खाएं तो विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर और चौथिया जाए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मुलेशन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक ने विशेषकर छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस के बारे में जानकारी दी, जिसमें मेडिसिनल राइस को प्राथमिक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्होंने 200 प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशन की जानकारी दी जिसमें मेडिसिनल राइस को, विशेषकर ब्लैक राइस को, द्वितीयक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने 300 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मुलेशंस की जानकारी दी जिनमें मेडिसिनल राइस का प्रयोग, विशेषकर रेड राइस का प्रयोग, तृतीयक घटक के रूप में किया जाता है। उन्होंने 500 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मुलेशंस की जानकारी दी जिसमें कि मेडिसिनल राइस का प्रयोग, विशेषकर लंबी अवधि के मेडिसिनल राइस का प्रयोग, चतुर्थक घटक के रूप में किया जाता है। उन्होंने 700 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के फार्मुलेशंस के बारे में बताया जिनमें मेडिसिनल राइस का प्रयोग पंचम घटक के रूप में किया जाता है और ये कम अवधि की मेडिसिनल राइस होते हैं। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मुलेशंस के बारे में बताया और यह भी कहा कि इन फार्मुलेशंस में मेडिसिनल राइस का प्रयोग करने के कारण इस त्रिफला पर आधारित फार्मुलेशन का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है। मैंने इन सभी रोचक जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।